din viața ta. Am aflat că altia viață bună îi promiți, la fel ca pe mine o miți. Am suferit lângă tine și tot nu te-am părăsit. Familia mea am lăsat de când m-am îndrăgostit. Nu contează pentru tine ce-am pierdut și ce simt eu. Ce trist e sufletul meu. Mai bine plec, plec și îți las toată suferința mea. Și de minciuni. Când voi pleca, să nu mă cauți, nu vreau nici să mă mai sun. Atunci cu lacrimi în ochi de mine să-ți amintești că răul ce l-ai făcut se-ntoarce împotriva ta. Viața nu te va ierta. După foarte multe lacrimi pe care le vei vărsa, după ce te vei căi, poate așa te voi ierta. Dragostea să nu te atingă, tot mereu să fi mințit, doar așa vei ști ce-am simțit. Mai bine plec, plec și îți las toată suferința mea. Poate într-o zi ai să primești și tu după inima ta. M-am săturat de falsită și